kąpel. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlok i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd przyjął ustawy zwalniające osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Deweloper ze Słupska zatrzymany za wielomilionowe wyłudzenia VAT-u. Śledztwo w sprawie śmierci polskiej turystki Magdaleny Żuk, która zmarła 2 lata temu w Egipcie, przedłużono do końca roku. Młodzi ludzie muszą czuć, że mają dobre, wciąż poprawiające się perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego, powiedział premier, komentując przyjęcie przez rząd ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia programu, nawiązał do emigracji Polaków po wejściu kraju do Unii Europejskiej. Jednym z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy parę lat temu, to właśnie to, żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia. Od wejścia do Unii Europejskiej mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 miliona ludzi. Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać, doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić. Zwolnienia z podatku PIT osób poniżej 26 roku życia było jednym z punktów tzw. piątki Kaczyńskiego. Deweloper ze Słupska zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej. Śledczy postawili mu 59 zarzutów przestępstw gospodarczych i finansowych na kilkadziesiąt milionów złotych. Wiesław Eś w latach 2013-18 w związku z działalnością deweloperską wyłudził bądź usiłował wyłudzić zwrot VAT-u na 9 milionów złotych, kredyty na 12 milionów oraz od prywatnych osób na kwotę 1 200 000 złotych, mówi rzecznik prokuratury Paweł Wnuk. W sprawie występuje łącznie 8 podejrzanych, którym zostało przedstawionych od kilku do kilkudziesięciu zarzutów przestępstw o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym. W szczególności sprawa dotyczy wyłudzenia kilku kredytów w kwocie około 12 milionów złotych, wyłudzenia kilku pożyczek w kwocie około 50 tysięcy złotych, a także wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT w kwotach od kilkudziesięciu do kilku milionów złotych. Wśród poszkodowanych są też gmina Słupsk i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które straciły 2 miliony złotych. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Wiesława Eś. Pozostali podejrzani są pod dozorem policji. Śledztwo w sprawie śmierci polskiej turystki Magdaleny Żuch, która zmarła w kwietniu 2017 roku w Egipcie, przedłużono do końca roku. Polscy prokuratorzy czekają na tłumaczenie materiałów dowodowych przekazanych w maju tego roku przez prokuraturę egipską. Rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka informowała, że śledztwo miało zakończyć się do 30 czerwca. Przypomnijmy, że 27-letnia Magdalena Żuk poleciała na wycieczkę do kurortu w Egipcie. Po dwóch dniach partner kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoił się jej zachowaniem. Zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Dziewczyna trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu dowiedział się, że kobieta nie żyje. Zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala w Marsa Alam. Ponad 300 kobiet pełniących funkcje polityczne z ponad 70 krajów świata rozpoczyna trzydniowy szczyt w Tokio, by poszukiwać odpowiedzi na największe wyzwania stojące przed społeczeństwem. Konkluzje ze szczytu zostaną przedstawione głowom państw i szefom rządów na spotkaniu przywódców grupy G20 w Osace w piątek i sobotę. Udział w wydarzeniu weźmie m.in. wiceprzewodnicząca Ruchu Kobiet Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, posłanka Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Prawie 800 osób zdaje w tym roku na Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki, a miejsce jest tylko dla 22 szczęśliwców, czyli 40 chętnych na jedno miejsce. Co roku Wydział Aktorski Łódzkiej Uczelni przyciąga tłumy młodych ludzi, którzy marzą o pracy w teatrze i w filmie. Rozmawiała z nimi Agata Gwizdała z Polskiego Radia Łódź. Od zawsze, od dziecka mnie to interesowało i miałam z tym jakiś kontakt. Co przygotowałaś? Dwie prozy klasyczne, dwie prozy współczesne, dwa monologi pisane wierszem do sztuk klasycznych i 4 wiersze. I co, duży stres? Najgorzej jest w sumie z tym, że miałem problem ze snem. Ale wiemy, że z pracą, jeśli chodzi o aktorstwo, wcale nie jest w Polsce tak łatwo. To nie są jakieś dodatkowe obawy? No, one oczywiście zawsze są gdzieś z tyłu głowy, ale najpierw trzeba zostać tym studentem, potem przezwyciężyć w jakiś sposób ten rynek pracy, który jest bardzo wymagający.

bawiłem się z nią na dziewiątą, lecz niewiele ci mogę dać. Dwudziestolatki na mollo, a nie liczę godzin i lat. Rozejrzyj się, córko rybaka, bo tu już nie ma dzikich plaż. Dzisiaj są dziki na plażach, porywam cię, niech żyje bal. Tańcz, pokaż, kto ma witaminy. Zabrałbym cię do Maksima w Gdyni, ale został tu wybudowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pita to. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty całuj mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony, Jolka, Jolka. Pójdziemy do mnie, włączę polskie nagrania. Zrobimy to, czego ci ojciec zabrania. Nie zrobię śniadania. Na, na, na, na, na, na, na. Pójdziemy do mnie, włączę polskie nagrania. Zrobimy to, czego ci ojciec zabrania. Nie zrobię śniadania. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na. To były dwa sławy i polskie nagrania 2.0, a teraz chciałem wrócić do projektu, który przeszedł bez echa, a wydaje mi się być jedną z ciekawszych rzeczy, jaką w tym roku zrodził polski rap. Mowa o duecie Dzicy, za którym to stoi Ignor, raper wcześniej związany z zespołem Mama Selita, czy z duetem Polskie Karate, i producent Bodziers On. Bardzo ciekawy album Glitch Please wyszedł właśnie spod ich ręki. Lo-fi'owa produkcja i rap pisany z troską o szczegóły, okraszony też niezłymi fragmentami śpiewanymi przez samego Ignora, który w zespole Mama Selita sprawdzał się zarówno jako raper, jak i wokalista. Porcelana, definitywnie jeden z najlepszych rapowych singli tego roku, warto znać. Tekstur jest jak dym, bo jest dymem z papierosów, których nigdy nie paliłem, ale pali moja mama. Sury podpalam, max 5 dziennie, może więcej. Osiada niespiesznie na figurkach aniołów, na kredensie, na bomberce mojej siostry. Kiedyś nie zwracałem na to uwagi, a dzisiaj w oczu mnie pali. Ej, mamo, zgasisz? Stoi tak w przedpokoju, stoi koło okna. Wypalają się od środka, znowu jestem w tym mieszkaniu. Czuję się dziwnie, jak ostatni Pringles. Pierwsze laski, implanty, rapsy, a wcześniej perkusja dostała i to spojrzenie sąsiadki. Bo Bemiest miał mocne łapki, a my graliśmy heavy metal, nie covery Piaska z Mafii. Bardziej w gazie niż piknik country, dym wnika w ubrania, muszę je do pralki. Pamiętam, jak bałem się palacza z archiwum Mix. Prawda jest daleko, jak skali dekod. Stoję przed biblioteką, pachnie kurzem i wiedzą, stare książki o byciu złym i dobrym. I dużo fotografii powtykanych za drzwi, a młodszy, starszy wujek Jackie, dziadek i ordery. Migawki, pułapki, łapiące czas. W środku nie było sera, złapał się, bo chciał. Co było we mnie, poznikało, jak na wpół wywołany polaroid. To co stało, to leży, potykam się o rzeczy i słowa rzucone pod nogi. Wszystko się jakoś ułoży, ochroni nas armia aniołów porcelanowych. Dym do głowy wchodzi przez papierosy, dogasa żar, na, na, na, na, na. To co było we mnie, poznikało, jak na pół wywołany polaroid. To co stało, to leży, potykam się o rzeczy i słowa rzucone pod nogi. Wszystko się jakoś ułoży, ochroni nas armia aniołów porcelanowych. Dym do głowy wchodzi przez papierosy, dogasa żar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

Znalazłem w dymie dom, dlatego dymię wciąż. Mój pokój jest pełen pokus, gdy nie widzę rąk. Uciekam stąd, mam drugie życie na boku. Uciekam, bo zresztą daj już spokój. Zrobiłem dobrą minę, z szarym dymem na ustach. Siedzę w swoim kinie, na szarym filmie do jutra. Noc poszła sobie, a ja mam świt na głowie. I co mu powiem, z tym nie masz mamy, bowiem zabiłeś ją, i to na dymu oczach. Paradoksalnie, teraz to musi śni po nocach. Stare przeźrocza, synku, jadym rap i polot. Zabijają nas odkrywców jak rad polon. Chciałem ciszę swoją, żeby usłyszeć dym. Teraz mnie nocy się boją, ponoć jest dobry w tym. A kochać dym, to nie kochać świtu. Chociaż podobno dym, to tylko tytuł. Dym to tytuł, Gress i Snatch to autorzy, nagranie sprzed 14 lat. Teraz natomiast będzie nowość, ale nowość o charakterze oldschoolowym, tak myślę można powiedzieć. Ero i Kosi, dwóch weteranów polskiego rapu, element legendarnego składu JWP, wydali właśnie wspólną płytę. Wciąż im się chce i wciąż nie zboczyli z torów klasycznego boom-bapowego rapu rodem z lat 90. Naprawdę witalności może im pozazdrościć nie jeden raper małolat, bo to goście, którzy zamykają zarówno koncertowe line-upy, jak i aftery, jeżeli ktoś zna kulisy rapowej sceny. Zagram wam tytułowe nagranie z płyty Black Book. Black Book to w slangu writerskim, w slangu graffiti, określenie zeszytu do ćwiczenia tak zwanych wrzutów, czyli po prostu graffiti i słowo, no, czy w ogóle Black Book stanowiło bardzo ważny element każdego, kto zajmował się kiedykolwiek sztuką, jaką jest graffiti. Zdarza mi się mówić o tym, że polska kultura hip-hopowa mocno się rozczłonkowała, nie ma już takiej naturalnej wspólnoty między poszczególnymi elementami. Raperzy, b-boye i writerzy trzymają się niekoniecznie razem, ale akurat JWP jako przedstawiciele starej szkoły dalej kultywują dawne obyczaje i wplatają wątki writerskie do swojego rapu, tak jak właśnie w nagraniu Black Book. Dobra muzyka znów gości w moim uchu. Przede mną flamastry i czyste kartki w blackbooku. O literach myślę już, jestem ich architektem. I powstaje to tak samo jak siedzę nad tekstem. Wszystko ocieka seksem, bo graffiti jest sexy. Tak jak chrom z biteksem i styl świeży i rzeźki. Yo, sypią się kreski, ale nie te od Pablo. To mój kolorowy świat, który rzucam ci na blok. Znam parę osób, to elita tych spraw. Yo, klasyka jak napisa Rimmel, Visa, Picasso i sprawdź to, każda ławka to writer's bed. Od lat hip-hop zajawka, figury, flow i ten dźwięk. Pogadajmy o tym, babelki, Y-Star czy Semi. Jeśli płynie to, to między stylami jest remis. Jak nie czujesz chemii, to lepiej tego nie tykaj. Kocham te elementy, taniec, rzucanie, muzyka. To jest Black Bull, yo. Nim zostawiam cząstkę siebie. To jest Black Bull, yo. I ten pis tu jest dla ciebie. To jest Black Bull, yo. Nazwaliśmy ten krążek. To jest Black Book, yo. Jedna z najważniejszych książek. To o przyjaźni, o ludziach, o życiu w mieście ekspresów, o awanturach, podróżach, zapis momentów jak Black Book. Pod ręką mam, aby zadło i czerpię z niego do woli, tak jakby z nieba mi spadło i woła do mnie uwolni. Przekładam Black Book u strony, biorę tłusty flamaster. Za nami kawał historii, przed nami stos pustych kartek. Dużo hip-hopu i rapu, nie robię popu dla papu. Wylewam słowa na papier, niestety znowu na kacu. Znalazłem sposób, chłopaku, dziewczyną na wszystko wokół. Tu nie ma fochów i strachu, wolę przynosić wam spokój. Czerwone oczy po machu, bo palę kanie na kino. Na stole srebrne smokingi, a obok czarne stabilo. Nie masz tutaj pomysłów, to pewnie zginiesz. Odpukać to widać czarno na białym, bo stylu tu nie oszukasz. Kropki, kreski, kółeczka, strzałki, chmurki, bąbelki. Zaczarowany ołówek tu wyczarował literki. To jest Black Bull, yo. Nim zostawiam cząstkę siebie. To jest Black Bull, yo. I ten pis tu jest dla ciebie. To jest Black Bull, yo. Tak nazwaliśmy ten krążek. To jest Black Book, yo. Jedna z najważniejszych książek. Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book, Black Book.

Baby girl, what you doing? What's your name? I ain't playing no games. See these diamonds in my chain. Smoking Mary Jane, yeah, I took it to the brain. And she fuck her for the fame. So I fuck her in my range. Ooh. Get that money to the top, never stop. Mixing River Watt, used to sell that Burry Rock. Ooh. But I'm the man, Cuban diamonds dance. Have to fuck a friend, I might put it on the ring. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram. Baby, wait, hop up in this race. No, this is not a date, this a cruise, but don't love eight. Wait, it's getting late, think it's past eight. Took her to my place, baby, ate me like some cake. Wait, call Jake, think I need an eight. Don't be to the face, fuck, I need to take a break. Wait, but don't be cool, money stupid blue. Boyfriend is a fool, I'm tryna make you comfortable. Baby girl, what you doing, where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram. Baby girl, what you doing, where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram. A to już było Japan, autorstwa Famous Dexa. Skojarzyło mi się nagranie Shaftera i Japsona Double D's właśnie z nim, może za sprawą motywu przewodniego w bicie. Famous Dex to raper z Chicago. Podejrzewam, że będzie to jeden z tych raperów w stylu One Hit Wonder, maybe może dwa, Two Hit Wonder, czyli raper, który pojawia się na moment, nagrywa dwa hity, a potem znika, ale może będzie inaczej. W Chicago zostajemy, ale zmieniamy klimat rapowy na bardziej klasyczny. Pivot Gang to ekipa raperów zgromadzona pośród ambitnej sceny hip-hopowej właśnie w Shy City. I jednym z jego członków jest Saba, autor jednej z lepszych płyt zeszłego roku. Pivot Gang to dość zachowawcze, przestrzenne bity, które zostawiają miejsce dla raperów, żeby mogli się wykazać. Stąd jest to propozycja dla wszystkich tych, którzy tęsknią za rapem gęstszym, nastawionym na treść, na siłę wersów, pełnym name droppingu i różnego innego rodzaju, i innych zabiegów w tym klasycznym stylu. I to wszystko zapewnia właśnie Pivot Gang, choć dość, w dość spokojnym wydaniu. Dwa nagrania od nich. Najpierw Colbert, którego tytuł nawiązuje do popularnego prowadzącego Late Night Show. One sec, let me check that flight at O'Hare. In my glow like a super saiyan with gold hair. We lock eyes and we sending signs like a road flare. Keep me up on a late night like Colbert. I don't wanna waste time. Can't believe my eyes when I see you on FaceTime. Know you feel the same, cause we both got a great mind. Keep me up on a late night. Legacy, gather all my melodies. Mixing stovetop recipes. We was where the cold hot, that's the grease. Niggas cross face, check the crease. Cripple Chris kept his knees, went submit, no retreat. Defeat dragons for a feast, that's a feat you would never meet. Tried to greet, you was hell asleep. Wish you'd break awaken me, breaking free. At this point seemed like the only thing that I need. One sec, let me check that flight at O'Hare. In my glow like a super saiyan with gold hair. We locked eyes and we sending signs like a road flare. Keep me up on a late night like Colbert. I don't wanna waste time. Can't believe my eyes when I see you on FaceTime. Know you feel the same, cause we both got a great mind. Keep me up on a late night. Hey, wake up like this every day, the day done. Yeah, check the news, the black and white, the penguin. Ay, I'm just busy chefing like I'm Raekwon. Ay, know I got your back like Jay from State Farm. Ay, tryna kick it in the sun just like a raisin. Yeah, I'm still with the niggas I was raised from. Yeah, my grandfather used to stay in K-Town. Ay, I just caught the plane, now I'm LA bound. Ay, this the part we parted ways. We did not talk for a lot today. All of my niggas, they got my back. If you fuck with me, then you caught they face. Shitting on them like a potty train. Try to hold me back, but I'm not detained. A lot of rappers be acting hood, getting too, obviously ain't. I don't wanna waste time, I don't wanna FaceTime. I wanna be where you are. think a lot, I like great minds. Get it right, it take time, but this the realest by far. One sec, let me check that flight at O'Hare. In my glow like a super saiyan with gold hair. We like guys and we sending signs like a road flare. Keep me up on a late night like Colbert. I don't wanna waste time. Can't believe my eyes when I see you on FaceTime. Know you feel the same, cause we both got a great mind. Keep me up on a late night. This long distance feel like Superman weakness. I wish I could reset. All you gotta do is say yes. Believe in us like Jesus, I'll cheat death. Almost done with school, but you still got a week left. Our last interaction had me speechless. Counting down the seconds now like children at recess. Sit your booty on my face or on my lap. When you get back, just don't go nowhere. One sec, let me check that flight at O'Hare. In my glow like a super saiyan with gold hair. We like guys and we sending signs like a road flare. Keep me up on a late night like Colbert. I don't wanna waste time. Can't believe my eyes when I see you on FaceTime. Know you feel the same cause we both got a great mind. Keep me up on a late night. Can't fit your task in my calendar. She stay on my line like intercept in the tower. Yeah, niggas hating on me cause my power. Yeah, they were napping on me, they would sleep, no paralysis. Yeah, and I'm from Chicago, not no Chirac, but I respect that because you know we from the violence. Yeah, just a canoe lease on an apartment. It's kinda humble, but I treat that bitch like it's my palace. Came with a vision and it's manifesting. Yeah, gang in this bitch like I'm getting blessed in. Yeah, raising a fist like a first place win. We cutting up, might need a first aid kit. Been working since I made my first playlist. Detergent, keep it clean and made working. A turtle like came out the shell like shit. Got my name in your mouth, why don't you tell my dick? And I am still that kid, that's what real shit lives. Got the password to it, like I steal Netflix. Michael Keaton in the stool, call me Beetlejuice. You can't do this shit alone, you gon' need a group. I can't fit your task in my schedule. She still trying to call me a message, I feel it. Yeah, she be with her girls, not no fellas. And they can get whoever they want, cause they feel it. Yeah, seen her make her last man jealous. She so rebellious, I stole her from him like Elvis. Yeah, I been on the grind writing mud. And I want a million, I want a dog, me so selfish. Give him the eggplant like Courage the Cowardly. Her name sound like Amy Winehouse singing Valerie. I don't know if my grandparents ever be proud of me. Dropping enough bombs like a guest don't have a stern. Since NSYNC broke up, I figured it's our turn. Can I hit it from the back like I fucked up a power turn? You having sex, better bring a hat like Kung Lao. You fun house, steady throwing shade like sundials. Can we go thrifting? That shit cracking in the six. Make sure my print flicking when they snapping on my pics. Why I shoot my shot, I could be batting for the fence. Like Sammy Sosa, I know that I blacked in my past. Got this shit covered like a cast on my ass. I feel like T.I. when he got cracked on the dash. Comfortable chilling like a scary movie villain. About to make 2 grand when my streams hit a million. I can't fit your task in my schedule. She still trying to call me a message, I feel it. Yeah, she be with her girls, not no fellas. And they can get whoever they want cause they feel it. Yeah, seen her make her last man jealous. She so rebellious, I stole her from him like Elvis. Yeah, I been on the grind writing mud. And I want a million, I want a dog, me so selfish. My word leaves burns to the third degree. So watch what you say and how you speak it to me. I was a groovy motherfunker by the age of 3. Waiting for the mothership to shine its beam on me. But in the meantime, I'll just chill with the humans. Where they love to live in chaos and buy into confusion. Everywhere I go, I seem to feel like a shoebie. Probably jumped to my death the way I jumped to conclusions. Excuse me? Are you talking to me? Cause my name ain't, and my time ain't free. Yeah, I know you wanna fuck, but you ain't qualified. One look into my eyes may leave you terrified. Take a peek inside your soul and see what's on your mind. It's very clear cut, there ain't no blurred lines. You a punk bitch, you a small fry. Your worst nightmare, I'm happening in real time, nigga. I can't fit your task in my schedule. She still trying to call me a message, I feel it. Yeah, she be with her girls, not no fellas. And they can get whoever they want cause they feel it. Yeah, seen her make her last man jealous. She so rebellious, I stole her from him like Elvis. Yeah, I've been on the grind writing mud. And I want a million, I want a dog, me so selfish. T To były dwa nagrania zespołu Pivot Gang, najpierw Colbert, a później Mortal Kombat. Dwa nagrania, które stanowią esencję tego, co można usłyszeć na albumie You Can Sit With Us, który to album ukazał się w kwietniu, czyli z jednej strony trochę cieplejsze nagrania, takie jak Colbert, a z drugiej zimne, może nawet trochę eksperymentalne produkcje, takie jak Mortal Kombat. W drugim nagraniu gościnnie pojawiła się Carrie Faux, którą już w tym roku bardzo chwaliłem za epkę Cry For Help i jeszcze dzisiaj do niej na moment wrócę, ale najpierw wracam do Dzikich, do duetu, o którym dzisiaj mówiłem na początku audycji, który chciałem wam zaprezentować, ponieważ mam wrażenie, że ich projekt Glitch Please przeszedł bez echa, a to jedna z ciekawszych produkcji, jeśli chodzi o polski rap w tym roku. Teraz utwór od nich pod tytułem Wyżej. Jest noc, jestem myśli dziwny rozmiar XL. Odpala mam piwie i pośle płynę płynnie. Wsiadasz, drzwi zamykasz, gasocina, witaj, witaj. Bezdomny dał mi furę, ten od ryzyka. Predo przy kluczykach, otwierasz do piwa. Łyka, słykam na trzeźwo, to strach pomykać. Na poboczu życia, koszmary w czarnych workach. Leżą i czekają, aż się spotkam jak zombia. Zapytaj Storm, czy jest zły, jak go spotkasz. Lubisz lightowy styl, kup sobie kotka. Jedz, jedz. Może owsianka, mlekiem zalej mi kryptonit. Znowu jadę po nic. Ten sen to mózg, co jest chory. Zjadłeś drzwi, a ja robię się zielony. Gada z nami słonik na trąbie. Supeł chyba ma dosyć. Na pewno ma dosyć ten mały sklerotyk. Krajobraz zmienia kolory. Duże te domy, za duże by mnie skali w nich ludzie, ja nie mam głowy. Zostawiłem ją w chmurach i nie buja. I choć stawki na stroju w górę do dołu. Chyba odleciałem za wysoko, chyba odleciałem za daleko. Powoli tracę kontakt z ziemią, ściągasz mnie, jesteś fajną planetą. Chyba odleciałem za wysoko, chyba odleciałem za daleko. Powoli tracę kontakt z ziemią, ściągasz mnie, jesteś fajną planetą. Sobie przewijam kasetę włożoną na ołówek i leci pierwsze wzgórze, drugie wzgórze. Coraz rzadziej nic nie muszę, ciągle tylko harder, faster, scooter. Patrzę jak migają kolory, patrzę jak migają kolory, patrzę jak migają kolory. Na ekranie odczynię pikselozy, robię remont głowy, wyrzucam gruz. A co z fototapetą, plaża Palma, Acapulco. Wiertło sekund kręci się w kółko. Ignor ty, co kocha ludzkość. Ale nie dziś, ale nie jutro. Remont w głowie to proces na więcej niż dobę. Nie mam przy sobie żadnych fajnych emotikonek. Biorę żonę i się sykuję na nadejście pociech. A dobre rzeczy są w drodze. Dzicy, pobudź się z naszym lotem. Dzikie sny, nieoswajalne jak latawce. Puszczam wodze, wyżej, bardziej. Chyba odleciałem za wysoko, chyba odleciałem za daleko. Powoli tracę kontakt z ziemią, ściągasz mnie, jesteś fajną planetą. Chyba odleciałem za wysoko, chyba odleciałem za daleko. Powoli tracę kontakt z ziemią, ściągasz mnie, jesteś fajną planetą. To byli Dzicy, nagranie Wyżej z płyty Glitch Please i powoli kończymy w ten sposób dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Przypominam wszystkim, że playlisty znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu. Polecam ten fanpage. A na zakończenie dzisiejszej audycji Carrie Faux, wspomniana przed paroma minutami, pojawiła się w nagraniu Mortal Kombat, rzuciła tam świetną zwrotkę i też świetną epkę rzuciła w tym roku, Cry for Help. Ukazała się ta epka krótka i treściwa w marcu i pozostaje jedną z moich ulubionych produkcji z tego roku. W związku z powyższym postanowiłem jeszcze raz zagrać singiel z tej produkcji, Leave Me Alone. Carrie Faux, 27